Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 maja, jest 15. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim weterani na misjach zagranicznych, którzy zjechali na Mazury, żółty kolor wody w Bałtyku i bardzo dobre warunki turystyczne w Bieszczadach. Żołnierze, strażacy, funkcjonariusze Straży Granicznej, BOR-u czy innych służb, które wykonują misje za granicą, świętują w Giżycku. Blisko 100 weteranów odznaczono w ramach obchodów Dnia Weterana. Był uroczysty apel, medale i wyróżnienia przyjmowane z rąk przedstawicieli MON i MSWiA. Otrzymało je 48 żołnierzy i 43 funkcjonariuszy. Żołnierze zostali uhonorowani odznakami za rany i kontuzje oraz resortowymi wyróżnieniami. Funkcjonariusze podlegli pod MSWiA dostali natomiast odznaki za służbę na misjach poza granicami państwa. Po uroczystym apelu rozpoczął się wojskowy piknik. Mieszkańcy Giżycka do wieczora będą mogli z bliska zobaczyć sprzęt i uzbrojenie 15 Brygady Zmechanizowanej. Na stoiskach można spotkać się i porozmawiać z weteranami, a w specjalnym autobusie oddać krew. To bardzo dobre święto. Pamiętać, dbać o to i... Cześć im pamięci. Dla weteranów imprezy związane z ich świętem to okazja do podzielenia się ze społeczeństwem swoimi przeżyciami, ale też możliwość spotkania z kolegami z misji. Jest to jakaś konsolidacja tego ruchu weterańskiego. Spotkania takie przybliżają nas i ukazują społeczeństwu ten trud i wysiłek, jaki wniósł żołnierz Wojska Polskiego poza granicami państwa. Mówi Tadeusz Sąsiadek, który w latach 90. brał udział w misjach w Libanie i Syrii. Polscy żołnierze angażują się w zagraniczne misje od ponad 60 lat. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Na Dzień Weterana obchodzony jest w Polsce od 2012 roku. W Warszawie działa Centrum Weterana, które integruje środowisko. Żar leje się z nieba. Nad Bałtykiem sporo turystów, których zaniepokoił żółty kolor morza. Sprawą zajęła się Aleksandra Kupczyk z Polskiego Radia Koszalin. Sygnały o żółtym Bałtyku otrzymali strażacy z Koszalina. Spacerowicz poinformował, że woda między Mielnem a Łazami ma nietypowy kolor. Może do morza trafiła jakaś szkodliwa substancja. Strażacy pojechali na miejsce, stwierdzili, że nic groźnego się nie stało, a woda zmieniła kolor z powodu silnie pylących sosen. Drzewa rosną wzdłuż całego wybrzeża. Sosny będą pylić do połowy czerwca. Charakterystyczny żółty osad z pylących drzew widać nie tylko w morzu, ale również w miastach, na przykład na samochodach czy oknach. Żółte zabarwienie wody nie jest toksyczne dla człowieka, kąpiel niczym nie grozi, aczkolwiek woda w morzu jeszcze zimna i kąpiel może skończyć się katarem albo przeziębieniem. Aleksandra Kupczyk, Polskie Radio Koszalin. Bardzo dobre warunki turystyczne są w Bieszczadach. Jest pogodniej i coraz cieplej, mówi ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPRE Paweł Szopa. O tej porze roku i przy tej widoczności w Bieszczadach wszędzie jest pięknie, a prognozy w dniu dzisiejszym raczej zapowiadają dobrą pogodę, bez opadów, bez burz. Wzrost temperatury może być uciążliwy w ciągu dnia dla uprawiania turystyki górskiej, no ale to wtedy trzeba zabrać ze sobą troszkę więcej płynu, wody i nawadniać organizm. Na bieszczadzkie szlaki wychodzi coraz więcej turystów, ale oblężenia jeszcze nie ma. Rodziny przetrzymywanych w Rosji Ukraińców proszą prezydenta Francji o pomoc. Apelują, by poruszył sprawy podczas jutrzejszego spotkania z Władimirem Putinem w Wersalu. Autorzy listu do francuskiego prezydenta piszą, że Władimir Putin stoi na szczycie piramidy autorytarno-represyjnej kleptokracji Rosji, która czyni bezprawie na okupowanym terytorium Ukrainy, dokonuje prześladowań politycznych wobec ukraińskich obywateli. Prócz członków rodzin podpisali się pod nim działacze ukraińskiej organizacji społecznej i obrońcy praw człowieka. W liście wymieniono nazwiska osób represjonowanych na zaanektowanym przez Rosję Krymie oraz Ukraińców, którzy znajdują się w rosyjskich aresztach i więzieniach. Przywódca Korei Północnej nadzorował test nowej broni przeciwlotniczej, podała północno-koreańska agencja prasowa. Kim Jong-un zarządził masową produkcję nowego typu uzbrojenia i rozmieszczenie go na terytorium całego kraju. Północno-koreańska agencja nie precyzuje, kiedy doszło do ćwiczeń, ani też jaki dokładnie rodzaj broni testowano. Podano jedynie, że chodzi o nowy rodzaj broni przeciwlotniczej. Kim Jong-un polecił rozpoczęcie produkcji tego uzbrojenia na masową skalę. W ostatnich tygodniach Korea Północna wielokrotnie dokonywała testów pocisków balistycznych. W miniony poniedziałek Pjongjang poinformował o udanym teście rakiety średniego zasięgu, która także trafić ma do masowej produkcji. Te informacje podawane są jednak w wątpliwość przez zachodnich analityków wojskowych. Wciąż bowiem nie jest jasne, jak bardzo zaawansowany jest północno-koreański program rakietowy. Na początku tego roku komunistyczna północ groziła użyciem rakiet o zasięgu międzykontynentalnym, które miałyby zostać skierowane w kontynentalną część Stanów Zjednoczonych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Tyle teraz. Kolejny serwis Trójki o 16. Centrum na południu, na wschodzie do końca dnia pogodnie, na Pomorzu Zachodnim może się chmurzyć, nawet padać, lokalnie zagrzmi, od 23 do 28 stopni, wieczorem i w nocy pogodnie, tylko na zachodzie pochmurno i deszczowo, od 11 stopni na południu do 14 w centrum, 16 na Mazurach.

Pero de ti yo me enamoré. W zluzowani. No ja myślę. To był Wynton Marsalis i Lincoln Centridge Orchestra w Hawanie. To nie jest tak, że Wynton na co dzień gra tradycyjne kubańskie bolera. Bardzo ważna informacja. Wynton Marsalis z tym właśnie zespołem niebawem już w Polsce 15 czerwca w Szczecinie. No i informacja równie ważna, żeby się Państwo nie spodziewali tam jakichś kubańskich uniesień. Prędzej, jeśli już miałby iść tym tropem, to w Szczecinie zagra, czy ja wiem, szła dzieweczka do laseczka, ale jak Państwo słyszeli, on nawet i takie szlagiery potrafi zagrać w sposób przekonujący, odkrywczy i zachwycający. A Wynton nas dzisiaj zabrał na Kubę i tam zostaniemy dłuższy czas. Mamy fantastycznego gościa w Sieście. To jest rzecz niezwykła, bo jak Państwo wiedzą świetnie, w Sieście nie ma gości, a jeśli już, to jest Marisa albo Pat Metheny. Ale dzisiaj jest to pan Kamil Rubik. Dzień dobry, panie Marcinie, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Panie Kamilu, jesteśmy ogromnie panu wdzięczni, wszyscy siestowicze, z mówiącym to słowa na czele, za ogromną ilość muzyki, jaką pan nam tutaj podrzuca od dawna. Natomiast to, co stało się ostatnio, przeszło najśmielsze wyobrażenia, bo powrócił pan z Kuby i przyniósł 7 kilo fantastycznej muzyki. Ale może zacznijmy od tego, czy pan rozumiał wszystko, co tutaj śpiewał ten człowiek przed chwilą w Como Fue? Tak, Como Fue, czyli jak było, jak poszło. Nie, ja teraz nie proszę, żeby pan mi dokładnie opowiedział, o czym to było, tylko jestem pełen zazdrości, że pan ten hiszpański zna tak świetnie. Jak to się zaczęło, że pan po hiszpańsku mówi i potem z wszystkimi naszymi siestowymi gwiazdami, z Omarą i tak dalej, mówi po hiszpańsku po prostu jak po polsku? To wielka pasja, miłość do języków, zwłaszcza hiszpańskiego. Jednak będąc w Hiszpanii, będąc na Kubie, będąc na Karaibach, czy w krajach hiszpańskojęzycznych, muzyka jest nieodłącznym elementem tych kultur, tych krajów, a na Kubie to już tak naprawdę marka. No ja wiem, ale tak chciałbym podkreślić naszym słuchaczom, że właściwie bez znajomości języka mamy tylko część frajdy. Tak jak ja, kiedy chodzę do klubu Fado w Lizbonie, to mniej więcej tylko wiem, o czym oni śpiewają, rozpoznaję poszczególne słowa. Natomiast ma pan ten nadzwyczajny dar, że może nie tylko rozumieć te piosenki, ale też spotykać tych muzyków i rozmawiać z nimi jak równy z równym. A jak to się stało, że pan na tę Kubę trafił? Bo proszę sobie wyobrazić, że ja tam nigdy nie byłem. Objechałem cały świat dookoła, nie byłem nigdy na Kubie, a pan od tak po prostu i na parę miesięcy, o ile pamiętam. 28 dni. Przez 28 dni samotnie podróżowałem, przemierzałem Kubę z zachodu na wschód, z południa na północ. I moja trasa, panie Marcinie, właściwie przebiegała pod hasłem Szlakiem Tradycji Muzyki Kubańskiej. Pielgrzymowałem do miejsc tak ważnych dla historii Kuby i samej muzyki, by zgłębić tę niezwykłą rzeczywistość perły Karaibów. I od czego pan zaczął? Od Hawany? No tam się pewnie ląduje. Tak, od Hawany, następnie pojechałem na zachód, Pinal del Rio, Viñales. Pewnie mnie to nic nie mówi i boję się, że słuchaczom też nie, ale zostańmy na moment przy tej Hawanie, bo my wszyscy mamy taki obraz Kuby stworzony przez film choćby Buena Vista Social Club, prawda? I przez kino amerykańskie, które nam pokazuje tę starą Hawanę. Robert Redford się po niej przechadza, czy Andy Garcia, bardzo to jest wszystko zmysłowe. Ale jak ta Hawana wygląda dzisiaj rzeczywiście? Czy to jest tak, że człowiek tam ląduje i nagle faktycznie znajduje się w tym skansenie? Czy to jest tylko jedna mała dzielnica? Trochę tak jak w Lizbonie, że człowiek się znajdzie w starej Lizbonie, ale to jest tylko część prawdy, bo przecież obok rosną wielkie wieżowce, szklane domy i jest w ogóle XXIII wiek. Jak to wygląda na Kubie? Rzeczywiście, Hawana bardzo się zmieniła od tego czasu. Ostatnie 4-5 lat wyspa się zmienia cała. Jednak Hawana to bez wątpienia skupisko, nazwijmy to show biznesu, jeżeli mówimy o muzyce, kubańskiego show biznesu. I to bardzo, bardzo podniosło, myślę, że też rozwój Kuby. Nie bez przyczyny jest to miejsce spotkań Kanadyjczyków, Amerykanów ze Stanów Zjednoczonych. Oni rzeczywiście tą Kubę, nazwijmy to rozwój tej Kuby, niezwykle posunęli do przodu. W związku z czym Hawana bardzo się zmieniła. Widać odremontowane, odrestaurowane kamienice. Ale bez przesady, mam nadzieję, bo częścią urody Kuby i Hawany przede wszystkim jest właśnie ta zmurszałość, ta patyna, prawda? Czy to wciąż tam jeszcze jest? Czy nagle człowiek ma wrażenie, że właściwie występuje w jakimś filmie i mu postawiono dookoła dekoracje z tektury? Czy to jest wciąż prawdziwe? Rzeczywiście jest kawałek tej prawdziwej Kuby, powiedzmy jadąc Malecónem, tą promenadą najbardziej znaną w Hawanie. No tak, gdzie te Miramar, fale się rozbijają. Gdzie te fale się rozbijają. To fantastyczne. Na te fale i na Malecón codziennie spogląda nasza ostatnia siestowa gwiazda Omara Portuondo, bo ona istotnie tam właśnie mieszka, nad Malecónem. No to pozazdrościć, to musi być miłe miejsce. Absolutnie tak. Absolutnie tak o wschodzie słońca, o zachodzie słońca, mając ten widok przed oczami, coś niesamowitego i niezwykłego. Weźmy tę pierwszą płytę, którą pan przyniósł mnie już dawno temu, ale dzisiaj też ze sobą, czyli muzyka Son z Santiago de Cuba. Santiago de Cuba to jest co? To jest miasto czy to jest region? To jest miasto. To jest miasto najbardziej rozwinięte, największe miasto we wschodniej części Kuby, właściwie na południu. Są na Kubie szczególne miejsca, wspomniana Hawana, Trinidad czy Santiago, które pan poruszył, gdzie muzyka dobiega tak naprawdę z każdego rogu i zakątka ulicy. Tutaj warto nadmienić właśnie w Santiago Calle Heredia, chyba najbardziej ożywioną ulicę w Santiago de Cuba, a warto też nadmienić w Hawanie Calle Obispo, absolutnie najbardziej znany deptok wśród turystów odwiedzających Kubę. Rzeczywiście. Ale mnie ta interesuje szczególnie muzyka Son z Santiago de Cuba, bo przyniósł pan taką płytę. Muzyka Son z Santiago de Cuba. Czy to oznacza, że właśnie w tym mieście narodziła się ta szczególna tradycja muzyki Son? Czy to jest, czy Son można posłuchać wszędzie na Kubie, a przy okazji też, powiedzmy sobie, w Santiago ono brzmi jakoś inaczej? Santiago de Cuba to ośrodek, centrum muzyki nie tylko Son. I właśnie stamtąd się wzięła muzyka Son, ale także bolera. Proszę sobie wyobrazić, tak bardzo bliskie nam zjeście, jak pan zawsze mawia, historie życia w pieśniach zapisane. Właśnie uważa się, że pochodzą z Santiago de Cuba. Za ojca boler uznaje się natomiast Pepe Sancheza. No, później a jakie to są lata, mówi pan ojciec bolero? To są lata 20, 30 czy wcześniej? Bolera kubańskie to wiek XIX. Fiu, za początki uważa się 1909 i 1910 rok. To jeszcze nie ma nagrań z tego okresu, niestety chyba. Nie ma nagrań, nie, rzeczywiście nie ma nagrań. A jeżeli chodzi o nagrania i o studia, chciałbym tutaj wspomnieć szczególnie Centrum i Studio Nagrań EGREM, założone w 1944 roku. Pierwsze studio na Kubie, gdzie nagrywali najwspanialsi kubańscy muzycy i wciąż nagrywają, bowiem do dziś ono funkcjonuje pod tą samą nazwą, wydaje także kompleksowo płyty, i Blanca Rosa Gil. No tak, do Blanki Rozy Gil jeszcze wrócimy. Teraz chciałbym, żeby pan powiedział, co pan wybrał z tej płyty dla nas dzisiaj z muzyką Son z Santiago, bo coś pan ma specjalnego dla nas. Tak, to będzie Septeto Santiaguero, La Helenguera, zespół, który zdobył kilka lat temu, bodajże 2-3 lata wstecz, Latin Grammy, nagrodę Latin Grammy. I miałem przyjemność być na koncercie właśnie w Santiago de Cuba, kiedy pojechałem na wschód wyspy. Totalnie przypadkiem dowiedziałem się z afisza, plakatu, który wisiał na jednym z hoteli, że na dachu tego hotelu odbędzie się dziś, wówczas był to piątek, koncert Septeto Santiaguero. I brzmiało to mniej więcej tak. Son chismosas, helengueras. Ale fantastycznie to brzmi, nawet tutaj w Polsce, nawet na Myśliwieckiej. Wyobrażam sobie, jak musiało brzmieć w Santiago de Cuba gdzieś na dachu. A niech pan mi powie taką rzecz z łaski swojej. Czy to jest wciąż muzyka dla Kubańczyków? Czy to jest raczej już dzisiaj muzyka dla turystów? Rzeczywiście, większość młodych ludzi na Kubie, Kubańczyków, nie za bardzo słucha obecnie sonu, boler, guahiry czy jazzu afrokubańskiego, który tak kochamy w Sieście. Preferują oni timbę oraz reggaeton, to znaczy nowoczesne brzmienia salsy. Dopóki reggae, to jeszcze pół biedy. Ja się bałem, że słuchają raczej gangsta rapu, jak to w Afryce się na przykład zdarza. Właśnie reggaeton, panie Marcinie, to jest coś na wzór rapu, gangsta, ponieważ to nie ma nic wspólnego z reggae. Nic nie ma wspólnego z reggae? O, to mnie pan zaskoczył boleśnie. No ale może oni potrzebują teraz tak się zachłysnąć tą Ameryką, tak jak przed laty, a w pewnym momencie, trochę tak jak było z Fado, prawda, że był taki moment, on to trwało ładnych parę lat w Portugalii, że się odwrócono od muzyki Fado, uznano, że to jest już przeżytek, a dzisiaj się do niej wraca i wciąż to jest, nie zawsze, ale bywa w szczególnych miejscach muzyka dla tubylców, mówiąc kolokwialnie, więc wierzę, że Kubańczycy wciąż kochają swoją muzykę. Może nie ci najmłodsi, nie te szesnastolatki, ale 20-30. Chodził pan tam na takie potańcówki, to mi się wydawało być fantastyczne. Taki wieczór z bolerem, jak oni się tam wszyscy przytulają zmysłowo do tych starych pieśni. Coś takiego jeszcze bywa, czy już niespecjalnie? Tak, bywa. Rzeczywiście w Matanzas, skąd wywodzi się wielu wspaniałych muzyków, muzyki bolero, jest sporo spotkań, wieczorków, gdzie można posłuchać na żywo bolero. I nie tylko to jest dla stuletnich państwa, lecz był kiedyś taki klub, ja cały czas do tej Lizbony wracam, bo to akurat znam nie najgorzej, Lusitano, gdzie grano bardzo tradycyjną muzykę brazylijską, ale do niej tańczyło się trochę tak jak na dancingu, tylko tańczyli no 20-latkowie, robili to zresztą fantastycznie. Więc ja sobie wyobrażam, że na Kubie to też musi być siła niebywała zupełnie przy tym ich związku z muzyką, prawda? Tak, w Trinidadzie, panie Marcinie, poznałem kilku fantastycznych muzyków z Las Tunas. Rzeczywiście na prowincji Oriente, Granma, to są te prowincje na wschodzie wyspy, można spotkać sporo soneros, rumberos, posłuchać boler na żywo. Rezydentów Bodeguity del Medio właśnie spotkałem. To miejsce nadzwyczajne, bowiem koncerty odbywają się każdego dnia, właściwie o każdej porze. Podobnie tak, jak poranne koncerty bolero, to tak na kaca poważnego, tak żeby trochę się tam posnuć po parkiecie, ale naprawdę o każdej porze tam się muzykuje? Bolera mają miejsce zazwyczaj wieczorami, wiadomo. Natomiast guahiry, sonu można posłuchać już od godziny 10 rano. Tylko jak Kubańczycy wstają, popijają poranną kawę. A niech mi pan powie taką rzecz, bo widzę, że pan jest znakomicie przygotowany też historycznie. Jak to jest z tym bolerem? Czy ono rzeczywiście jest z Kuby? Bo bardzo często słucha się jedne z najpiękniejszych boler, przecież pochodzą z Meksyku, prawda? Są bolera w Kolumbii, a nawet jedno z moich ukochanych boler, mianowicie Somos, to jest rzecz argentyńska. I ta słynna płyta Bójki, gdzie ona śpiewa Somos, to człowiek się zastanawia, no dobra, to jest dziewczyna z Afryki Równikowej, która śpiewa bolero, które jest argentyńskie, a w dodatku robi to dlatego, że to bolero zawsze śpiewała Chavela Vargas, która była Meksykanką. Więc to się wszystko tak rozpływa po całej tej, po całym tym świecie kultury języka hiszpańskiego. Ale bolero rzeczywiście swoje początki miało na Kubie, czy może gdzie indziej? Wzięło się to z Karaibów, niewątpliwie. Hiszpanie przywieźli gitarę, później ta muzyka ewoluowała, afrokubańska muzyka, rumba w portach była grana przez żeglarzy. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, późny wiek XIX, 1909-10 rok, wtedy tworzyła się muzyka sonu, muzyka boler. Bolera, właściwie pieśni bolera, podróżowały w inne miejsca Ameryki Łacińskiej, właśnie w pierwszej kolejności na Puerto Rico. Potem były też na Dominikanie przez chwilę, no i później Meksyk, gdzie nie jest daleko. Tak. Czyli to trochę też jak Chile, z kulturą luzofońską, że to żeglarze z portu do portu nieśli tę muzykę i w zależności dokąd przypłynęli, ona troszeczkę się zmieniała i nabierała innego charakteru. Dobrze, wspomniał pan przed jakąś chwilą tę Blankę Rose Gil, której płytę dostałem od pana, jestem zachwycony. I to jest w ogóle takie szczęście, że nam się wydaje, że już znamy tych wszystkich starych mistrzów bolera, no bo to jest kwestia zamknięta. Oni byli i minęli. W związku z tym mamy Pedro Vargasa, Antonio Machina, czy Beniego More, prawda? Ale nagle się pojawia ta dziewczyna. Jak pan ją znalazł? Ona jest zachwycająca. Płytę nabyłem w Cienfuegos. To jest miejscowość, właściwie miasto dość duże, położone w środku wyspy na południu. I byłem w sklepie, który miał wyłącznie płyty z muzyką kubańską. I podszedłem do pani, która przejmującym wzrokiem zwróciła się do mnie, w czym mogę pomóc. Powiedziałem, szukam boler kubańskich. Pierwsza płyta, którą wyjęła, była właśnie Blanka Rosa Gil. Fantastyczne. Cuando tú te hayas ido azules olas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscaré tu boca y aspirar en el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra. La penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas toda, te buscarán mis brazos, te buscaré tu boca y aspiraré el aire como un olor a rosa. Cuando tú te hayas ido, me envolverán la sombra. No tak, kiedy pan podrzucił mi tę płytę, to moja bolerioza wróciła ze zdwojoną siłą. To jest tak piękny album od początku do końca. Blanka Rosa Gil. A naszym gościem, przypomnę, jest pan Kamil Rubik, który jeździ po świecie i przywozi wspaniałe płyty, zwłaszcza z krajów hiszpańskojęzycznych, i obrzucił nas ostatnio 1000 płyt z Kuby, gdzie bawił. Między innymi dostałem taką płytę od pana, gdzie przystojny starszy pan w kaszkiecie śpiewa zmysłowo do mikrofonu oldschoolowego i nawet jest tu napisane Para Marcin, czyli jak rozumiem dla mnie i dla wszystkich siestowiczów. Ten człowiek nazywa się Pedro Lugo, ma ksywkę El Nene. Wie pan, co to znaczy El Nene? El Nene, czyli dziecko, chłopak. No to tak odmładza się troszeczkę. Jak pan go poznał? To jest niezwykłe, bo widziałem pańskie zdjęcia z Kuby i nieustająco tam pan się obraca wśród tych muzyków i nagle okazuje się, że oni wszyscy mają jakieś swoje płyty, które nam do siesty podrzucają. Jak to się stało, że pan trafił na tegoż El Nene właśnie? El Nene przyjechał do Europy, koncertuje z powodzeniem od 2 lat po krajach europejskich i rzeczywiście był w Polsce. A co mnie pan teraz zaskoczył? A gdzie on był? Z jakiej okazji? Był we Wrocławiu w ramach naszego cyklu we Wrocławiu, mówię naszego, Ethno Jazz Festival. I tam występował wraz ze swoim zespołem. A później podszedłem po prostu do niego. Zaczęliśmy rozmawiać od słowa do słowa. I miałem przyjemność spędzić kilka dni w towarzystwie tego znakomitego muzyka, lidera właśnie grupy Son del Nene, Pedro Lugo Martineza, który to Pedro zabrał mnie w najciekawsze miejsca na muzycznej mapie Hawany. Czyli najpierw go pan spotkał we Wrocławiu i potem go pan po prostu odwiedził w Hawanie, jak gdyby nigdy nic. Tak właśnie. No tak to właśnie. To jest zupełnie fantastyczna historia. Ogromnie panu zazdroszczę. Wie pan już teraz nie tylko tego języka hiszpańskiego, choć to też bardzo, ale takiego otwarcia, że pan po prostu bez najmniejszego zakłopotania poznaje się z tymi muzykami i robi na tyle dobre wrażenie, co akurat mnie nie dziwi, że oni potem pana do siebie zapraszają i pokazują całą tę Hawanę. I pewnie dzięki niemu pan poznał też wielu innych muzyków w tym mieście. Mhm, tak, warto wspomnieć co do Sonu del Nene, czy Pedro Lugo Martineza, iż zdobył on nagrodę Latin Grammy wraz ze swoją grupą wcześniejszą Los Jóvenes del Son, a w filmie Wima Wendersa Musica Cubana Synowie Buena Vista właśnie Nene zagrał wiodącą rolę w najbardziej poruszających scenach muzycznych. Dziś uznawany jest nie tylko za sonero, ale za znakomitego rumbero i być może to w tej chwili jego główna rola. To mnie pan naprawdę zaskoczył, bo ja patrzyłem na te zdjęcia i pan tu gdzieś podchodzi do tego sympatycznego człowieka w kaszkiecie, gdzieś w tle jest Kuba i myślałem, że to jest po prostu taki, wie pan, napotkany przypadkiem facet na ulicy, a okazuje się, że to jest po prostu jedna z najważniejszych postaci tej sztuki. Bardzo się cieszę, że pan i mnie, i Siestowiczów uczy tego. Co pan wybrał z tej płyty dla nas? Z tej płyty utwór numer 5, Te falta corazón, czyli Brakuje ci serca. Zapraszamy. Para quererme, para que tus besos sacien mi ansiedad. Qué pena que no puedas comprenderme, que juntos vivamos una eternidad. Te ruego que no pienses que el destino ha querido separarnos de verdad. Si no quieres recorrer lo que has andado, me despido, te veré en el más allá. Te falta corazón para quererme, para que juntos vivamos una eternidad. Pienses que el destino ha querido separarnos de verdad. Si no quieres recorrer lo que has andado, me despido, te veré en el más allá. Te falta corazón para quererme, para que juntos vivamos una eternidad. Una eternidad. No pięknie. Bardzo panu dziękujemy. Kamil Rubik był dzisiaj z nami i nie tylko podrzucił nam te kilogramy płyt z Kuby, ale też co pan przyniósł, już niestety nie może pan nam tego zostawić, ale przynajmniej podzieli się pan z nami chociaż odrobiną tej muzyki. Fantastyczny album, już widzę. Niezrównany to Matito i Michel Camilo. No właśnie, to już chyba trzecia ich wspólna płyta. Trzecia wspólna płyta Spain Forever. Spain Forever. Bardzo dziękujemy. Kamil Rubik był dzisiaj z nami, a Michel Camilo i Tomatito grają temat Chica Curry. Dziękuję Armandos bardzo. Dziękuję Rumba za zaproszenie. Dzięki wielkie. Thank you.

pobliżu miejscowości Zawada, 110 km. Tam zderzyły się 3 samochody osobowe. 2 osoby w wyniku tego wypadku zostały ranne i obowiązuje tam teraz ruch wahadłowy. Utrudnienie może potrwać nawet 2 godziny. Dobre informacje są dla podróżujących w województwie opolskim autostradą A4, bo nie ma już utrudnień na odcinku węzeł Krapkowice, węzeł Kędzierzyn-Koźle w pobliżu Góry Świętej Anny. Na 257 kilometrze zderzyły się 3 samochody osobowe i zablokowany był prawy pas jezdni w kierunku Wrocławia. Właśnie jest odblokowany. Odblokowana jest też Zakopianka na odcinku Nowy Targ Zakopane w pobliżu Zakopanego, gdzie zderzyły się 2 samochody osobowe. Droga przez pewien